Salaamaaleykum wa rahmatulah. Alaaji Adama, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziare, ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax. Ngi jot sa message bi, wax dëgg yàlla leeral gi ci lu am solo lool. Alhamdulilah, yenn yàlla yokkula tabarkel la. Maa ngi jotit benn ojo bu ma alaaji yónnee nga ciy jàngale. Xawma tasawur si xaar la, xaw ma nga ci fàttali fil malaaykat yi, mu am solo lool. Man groupe bi nag daanaka man du ma ciy dugg sax, waaye xam naa ne moom ku mel ni yow moom baax na ci lool moom, ndax daa am loo xam ne moom ñàkk koo xam wóorut te ñu ko xam bariwuñ. Su ko defee nag kon leesoo ba mu ngay joxe moom am na solo. Dégg naa suñ xaadim sax wax na ci wax yu am solo moy itam. Xam naa ni ñàkk naa ko mos a tontu yu am solo, sant ko, gërëm ko ci li mu wax. Soññi na la ci lool nag. Waaw, loo ci man rek góorgóorlu ci nag baax nag, ndax am na solo baax a baax. Waaw, bu ci déglu dara, ndax jamono dafa doy waar lool. Waaw, nit ñi moom daanaka bëgguñ lu baax, bëgguñ dëgg. Si ñu bari ñi ci rek dañoo xàmmewul. Ma toll lépp loo ci def ci lu baax, am na ñoo xam boo leen ci dégloo rek boo moytuwul da nga découragé. Waaw, te lu baax moom loo ci mën a dégg ak loo ci mën a daj jarul découragé. Kon neel ndax ànd nga ak yàlla ak ñi bëgg lu baax ñëpp ànd nañ ci ak yow. Te loolu doy na. Su ko defee kon yal na yàlla dimbale la baax. Te taxaw la tabarkil la tabarkil njoboot gi. Waaw, ñu ngeen di waxat ñëpp alhamdulilah, fexe leen ba gindi nit ñi daal ñu yeexu ci dëgg. Waaw, ba mën a jëriñu, ndax njëriñ rek moo ñu tax a jóg ci zahir, moo ñu tax a jóg ci baatin. Waaw, loolu nag am na solo lool. Kon nag yal na yàlla dimbale la, yal na yàlla taxaw la, yal na yàlla barkel la, barke Moussa. Jërëjëf, jërëjëf, jërëjëf, kontaan nañ ci yow baax a baax. Jërëjëf.